وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا انجلو سری گرتو توانی رومیو تو مدبر کرد بزدی و خیانت. رومیو این لجوری اگده دست بسر کرد تا پیوانی پولیس هاتن. رومیو ناچار بو رگی حل هاتن حل بجیر تو توانی راب کرد. بلام کوتنا و گرفته که نخوشترو آلوستروا. او تا کوتو تا برچنگی دستی گرگ کن. اوانیش دیانوی تولای لیب کنوا. ایتن کوری چی ترسنوچی ترسنوک بله چون که تو پولیس بان کردن او بلا مکا ترسنوک بوستن ایو بحالا دا چون من پولیس بان نکردوا ها تا اساسا توی درو مالا گلاب کهی او چی رو دا لیرا ها منالین ایو آجاوی زورتان ناوتاوا دیورن ایو گیراون ورن رامکن دیزو کن بارا کهی ها اوار رومیویا زهر پیویسی بیارمتیا تو بوی پیوانی پولیست بان کرد بوناو کشتیکا تو پیشتر پیلانت بو مکشا بو چی؟ من نزانم اول باری چی اقفا کن بیدنگ با لیدان وستن من نه پس ادای، هشت آلیه در راسی مویتی خیر بی، هی ترسی رو که گیز باسیلو، تو سلامتی؟ مایتیم بدوائی کون، لیم اگر این رابکات دکم بیکارا تو جیان رو گر کردم بلا من تی نگیشتم من پولیسم باگ نکردو بوناو بلا مکا اخ ابیو من دارا ترسنوکا با چه چو بیو ها دیتو نخیر پیویست باشت هم بیب کین خیرا کن ورن لیر او روشت زو ورن بابی گرین دی چیتان کرد؟ بخواله شونه دیار نیا زوکم بی دوست نوا اولی را دور نیا ورا استاش ناتوانی زارش تر لبردسمان راب که هیتر سنو حالم گری هیتر و شیتر سنو که دوباره نکیتو ها آی من تر سنوک نیم یلا دی داولی بردم که نه ای چاو قایم راوستن دور که اونا ولیرا دنابه چی بیتان داله مزار یو کوران ندن تو وقت نبیا بیدنگ با باش بزنن او کرا لجر چاو دیری جادو شیندایا هر کسیک دستی لی بدا و آزاری بدا او دمو دستی کجه ها بزفیش ایتر بستا لیر برو کات مامه پی رو مدام بوش بدام رود چی؟ او خریق دادو شینکاری خوی دکا درو دلسا دادو شنورا دادو شنورا او پیوانی پولیساتن تماشا کن باره شویل ایت پولیسا چی نبینم لیرا کرا خوب زربون باور نکم باشه تنوانی ها بخواه باش من خلطاندم بفیالی جادو کرشینکا دمکی اکتر من نبینی و ایوانیا ها؟ دانتی؟ رومیو او شوانا خوشی ببیر هاتوا که لگل دانتی و الفریدو من دالکانی تر لناو بلا مکال یک جابو بناوا به هوی زدریان زورکوا دانتی بخواه که تو زندوی رومیو منو حاسم کر که تو لبشه پول بیزانه روزگار نبه من ملوان زنی که باشم بله رازه که پی خوشحالم ببینه و دوباره منش خوشحالم با دیتنه تای هر پس کمه هر پسی ها یالا وای کرو خو منه ترسان دانتی من امرو نزی کشار اهنگ یکی کل بازی ما بو وای در بزر سودم ببینی بخواه کل اکی باش بو چور سپاس تکم دانتی تو من لوان رزگار کرد نیزگیری نیا پیویس سپاسی دارو کریشیم خی من پاشا پولکا گشت منو شارو ایساش دو کل کش پاک دکم اوا دور پاشا منش وکو تو کارکم ناوی رومیویا پاره اکی زور زوری دزیوا بخیرائی ابه دزگیری بکی اگه دار بهشتان لو نوچه ما و باش به دوی دابگرن بسر چاو بگل تو یعنا بله او منم اینو بم گرنو باشانیش بندم بکن بند کردن؟ رومیو انجیلیو انجلیتا تنها کس بکر راستی که تزانی او راستی که انجلیو وای لرومی کرد بدزی تومت بر بکرد آه. دکم انجیلیا راستی کم بدرکینه لی دیکو باکم نظرم تو با چی اونده با فراشی بای ارمتی دانی رومیو چون که کوری کی زور باشا نخیر بارم پیپکا تو شکو او بوید کوری کی زور باش بوید براکم انجیلیا پیری دید که تکم من دال بوید احادی تا جوره که من بیکا و یاری مانه کرد انجیلیا تو زور راست گو بوید هر وحا دل سازیش بوید تو راستی بله رومیو تاوان بر نیا ادنگ با تو خوشتی راستقینه من نید ازانم که راستی که ازانی بدلی خود بکه بلام دای کباو کم باور با من نکن چون که من کری اوانم من وک تو نیم تیه گشتی ایره شونه که بیترسا کسیش نه تو ایب من بینی لیره رومیو براستی پیم بله ایرات تو برکه اندزیوه تو نهینی من بپاریزه منیش نهینی تو ده پاریزم کلید دادتو باشان درد دکات خلطاندم تو کوری چی ترسنو چی؟ بله چون که تو پولیست بانکر بوناو بلا مکا استاکه تیگیشتم انجیلوی فیل باز حالی خلطاندم خمه خو اوشتانه زور داده بلام تو کوری که دل پاکی بلام من پرکانم ندزیوا بلام ابی بچملای برز روسی و پاکانی خوم بکم قد باورت پینا کن ورازج نبه که بگیر خوست که هرگیز ای من چی بکم تو باش گوه من بگره عربانه که ارو با وینیسیا وینیسیا؟ اوی خودی لینا فشاری توا پیویست زول هم شراب روی داره چون که لوینیسیا هیچ ترسد نبه بلام من نمیو حال بمدن تی چون که من دزنیم راکا اگه نبنده کری چون که هیچ رگایدی لپیش نیه پیستم بروم خواحفیز دمتی بود چوه؟ ها تیا بریارت دراکه میلانو رومیو هیچ ریگه اکی تری لبردم نبود تنها اوانه به بخصی دانتی بکاتو حال به بشاری وینیسیا بلام اگر وای کرد اوانه توانه للاین انجلی تاو ماموستاکی به تاوانی خوی در بخات مشیان چیا؟ چولکا؟ بله چولکه بله من نزنم بو هنده زوله بیرم ده چه رومیو تو زور بخیرهی فرده بید هل لگل پیدا بونی ورزی بهرده اتوانی تخویندن و نوسین به که فر بید هولادم امیدوارم تا ورزی بهر تندرستید باش بیتو زور چک بیتو انجلیتا انجلیتا او دی که تو دزی منیش با او زور دلگرم بوم براسی تو توشی به امیدید کردم رومیو اخ تاوان بل کرم به تاوانی که زور ناشیرن بلام چون راستی که هم با بدرکینم Thank you. بقود دوی شب خوش ما را بود و در رومیو کوتینو هر زور زورش من لیده ای تو بنا هاتی هر من چی من دیو لی بدهی علی تو لگل ایده بش دارید؟ نه خیر وانیا بلا من ایستا گرنگی با مسئله نادم چی بو؟ هیچ نیا دوزی به سبری داینه ما ترسا بخوا اوانه کاری خرابه کن زو کده او دو بشارم یو بس او چیه کالیرا؟ زوکا دی، برونا او تخته یا آخر امد تاکر رگه یا؟ باله، یلا دودولی پینه یا ایتا استا رومیان نو دوزی و توا؟ نخیر، بلام لهم نزکان وای گرین من زوری لاغ بوم، تا ام همو پاریم کو کرده و استاجیز ما قونیا و با فیرو بروات ناو جیر پانی او دزا انجیلو، ارزکم، استا برین کتونه و افزانم باشتر بوا بله، من زور باشم باشا، بکره گرتین رومیو، اله یک بو، ایمارم من زرن ما نیکود انجلیتا کچکم تو امرو باش دیار نید انجلیتا راستی کم پی بله چی روی داوک چه شیری نکم دی پیم بله رومیو پارکانی ند زیوا نخیر چون رومیو دزی نکرد بخوا همه سیرا ای پارکان با خویان روشنو چونه نوزان تکی رومیو خویان شهر دوا باشه باشه تو ازیل سر خواه با افرد هیت بیمید نکرد کاتی خواه من بفیرو بدین عزیزکم ای اگر رومیو وای نکرد بی چه وای کرد وا یعنی تو بوی خواهتا منی جوام نکرد وا انجیلیو که؟ انجیلیو بو وای کرد انجیلیتا وانیا؟ ماله سکتا لیکم ازاری انجیلو مدن چی؟ من نمید هیچ کسی ببینم لما لو دلی تنگ بیت ماله انجیلیتا لا تو کرا تو زور کسی چی باچی من تو زور خوش دبی پیمانت پیدادم که همو توان هم خمگر بو هینانوی رومیو تو دلی خود بو او توند مکا ها؟ بله بچکولانکم استاش پیویستا پیب کنی و خم لبیر بکی ها؟ زور سپاستکم ده ایگیان انشاءالله هموشتکان با دلی تو داده بید استاش بخوا بو اوی بحسیده و بله عزیزم هر استا چم بلای پیوانی پولیس و پیان علم چی؟ اتوه با پولیس بلای که کورکمان دزو پاره بردو لمالوا اگر انجلو بکویتا بندی خانه او شرمزاری بوم رو تویا دایکه من برسیم. داوالی برنده دکم کرکم. هر یه سخواردن بو آماده دکم. استاز به آرامی آکام. ایتر رومیو سلامت بیاد. دانتی، او هیوا بونجاری کتر انجلیتا بدین ما. کورا هیگاتی امشتانه یا. هیوا گشتی که خوشت بودا خوازم. یال نادایی. خواد لگل رومیو. ایم عربانه بودینی سیا دروات؟ بالا فر موسر کوا دینیسیا ها بخوا حرام کرد ای خواه جان استامن تیب کم اوه تیت کر ای بی اقل تو چی بس تو او کسانت اناسی که عربانه که علی اخری داده بو پرسیاره که کرو لیت اپسم لبر اوی او عربانه پر بولی تقمنی ها تقمنی رومیو اگدار با فرانکو به هواشی لی بخورم تو ما ترسه کامیلا من او ازانم با بچکترین حالار هموان لناو دباد رومیو نیدزانی خوی توشی چی کشه یکی تر کرد. هرچند حالی داده لکیشه یک رزگاری بید بلان دکیو تناو کشه یکی تر کزور لوی تر آلاستر ده بو. ابی امانه که بنو او تقمنیانه ان بو چی بی؟ امانه لالقی ده هتو داده بینن.